रेवरेंड आइजक क्राइस्ट चैपल का वरिष्ठ प्रचारक है। वो एक उत्तेजित प्रचारक है जो परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार करते हैं। अब आप उनका संदेश सुन रहे हैं जिसका शीर्षक है बुद्धिमान अब भी यीशु को खोजते हैं। This evening it's a great blessing and a privilege to be here to minister God's word in the midst of this Christmas praise 2006 service. आज शाम इस साल के क्रिसमस के स्तुति आराधना के समय में परमेश्वर का वचन देना एक महा आशीर्वाद और प्राधिकार की बात है। And this evening I have a message that I've titled Wise Men Still Seek Jesus. और आज शाम का संदेश का शीर्षक है ज्योतिषी जिन्हें हम बुद्धिमान बुला सकते हैं वे अब भी यीशु को खोजते हैं। Wise men still seek Jesus. बुद्धिमान अब भी यीशु को खोजते हैं। I'd like you to turn with me in your Bibles if you have them to Matthew's Gospel chapter 2. अगर आपके पास बाइबल हो तो मेरे साथ मत्ती के सुसमाचार दूसरे अध्याय आइए। And we are going to read a couple of scriptures from verses 1 2 3 10 and 11. और वहां से हम कुछ वचन पढ़ने जा रहे हैं, वचन 1 2 3 10 और 11। Matthew's Gospel chapter 2 verses 1 2 3 10 and 11. मत्ती के सुसमाचार दूसरा अध्याय वचन 1 2 3 10 और 11। Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that is born king of the Jews? For we have seen a star in the east and are come to worship him. When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, and frankincense and myrrh. हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। वचन 10, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना तैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की बेंट चढ़ाई। Now this evening, I believe that God has laid a message on my heart that is applicable to every man in every generation. अब मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे हृदय में यह संदेश रखा है जो हर वंश में हर व्यक्ति के लिए प्रयोज्य हो सकता है। Every time I hear people having a question about the validity of the birth of Jesus, हर समय जब मैं लोगों को यीशु के जन्म के विधिमान्यता के बारे में प्रश्न करते हुए सुनता हूँ, I am reminded of a very funny African story. मुझे एक बहुत हास्यजनक अफ्रीकी कहानी याद आता है। A lion was king of the jungle and he wanted to reassure himself that he was the king of the jungle. एक शेर जंगल का राजा था और वह अपने आप को फिर से आश्वस्त करना चाहता था कि वो जंगल का राजा था। So one day as he paraded through the jungle, he met a young rabbit on the way. जब वह एक दिन जंगल में जा रहा था तो उसने रास्ते में एक नन्हा सा खरगोश देखा था। So he looked at the rabbit and said, "Who's the king of the jungle?" तो उसने खरगोश को देखकर पूछा, "जंगल का राजा कौन है?" The rabbit took one look at the lion and said, "You are the king of the jungle." खरगोश ने शेर को देखकर कहा, "आप ही जंगल के राजा हैं." And the rabbit just scampered away and went his own way. और खरगोश तेजी से दौड़कर अपना रास्ता चला। Next, the lion met a deer. फिर उस शेर ने एक हिरन को देखा। He looked at this elegant creature from top to bottom and asked the deer the same question. Only thing, he raised his voice a little more. शेर ने उस रमणीय प्राणी को अच्छी तरह देखकर अपना आवाज ऊंचा करके वही प्रश्न पूछा। He said, "Who's the king of the jungle?" उसने कहा, जंगल का राजा कौन है? The deer looked at him and said, "You are Mr. Lion." हिरन ने शेर को देखकर कहा, आप ही जंगल के राजा हैं शेर जी। And the deer went his way, the lion went his way. और फिर हिरन अपना रास्ता चला गया और शेर अपना रास्ता। All of a sudden he came up and saw a tall giraffe on the way. फिर अचानक शेर ने रास्ते में एक लंबा जिराफ को देखा। This giraffe was towering so high and tall that the lion raised his voice a little more. यह जिराफ इतना लंबा था कि शेर ने अपना आवाज और ऊंचा उठाकर पूछा। He roared and asked this question louder. He said, "Who is the king of the jungle?" उसने गरजकर जोर से प्रश्न पूछा, जंगल का राजा कौन है? And the giraffe bowed his head down. जिराफ ने अपना सिर झुकाकर, bent his neck low, real low. अपना गर्दन बहुत नीचा करके, looked evenly into the eyes of the lion and said, "You are Mr. Lion." शेर के आंखों में आंखें डालकर कहा, आप ही है शेर जी। You are the king of the jungle. आप ही जंगल के राजा हैं। So proudly the lion kept going his way. तो शेर गर्व के साथ अपना रास्ता चला। As he was going, he all of a sudden came upon a huge bull elephant. वो चलता ही जा रहा था कि उसने अचानक एक बहुत बड़ा हाथी को देखा। This was a huge bull elephant. यह एक बहुत बड़ा हाथी था। A male with 6 feet long tusks. एक हाथी जिसका दांत 6 फुट लंबा था। Now he looked at this monstrous creature and roared out his question even louder. तो शेर ने उस भीमाकार प्राणी को देखकर गरजकर जोर से यह प्रश्न पूछा। He said, "Who is the king of the jungle?" शेर ने पूछा, इस जंगल का राजा कौन है? Now this elephant, without saying a word, swung his trunk left and right. अब हाथी बिना कुछ बोले अपना सूंड इधर उधर हिला रहा था। Wrapped the trunk round the lion's body. फिर उसने शेर के शरीर को अपने सूंड से लपेटा। Lifted him up and whirled him a couple of times. उसे उठाया और एक या दो बार घुमाकर। Then flapped him against the side of the mountain. फिर उसने शेर को उठाकर पहाड़ के एक तरफ पर उसे मारा। And dropped him on the ground and kept looking at him. और शेर को जमीन पर फेंक कर उसकी ओर देखता रहा। Now the lion was dizzy, dazed. अब शेर का सिर घूम रहा था। He struggled to his feet. वह कठिनाई से अपने पैरों पर खड़ा हुआ। He staggered over to the elephant and said these words. वह लड़खड़ाकर हाथी से कहा। He said, "Just because you didn't know the answer, you don't have to get so mad at me." तुम्हें इस सवाल का जवाब मालूम नहीं तो ठीक है, पर मुझसे क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? That's exactly how it must have been when Jesus was born. अब ठीक ऐसा ही हुआ होगा जब यीशु का जन्म हुआ। Herod was still that point of time addressed as king. उस समय तक हेरोदेस को राजा बुला रहे थे। Now all of a sudden there are wise men from the east who are coming looking for someone else. अब अचानक पूर्व से कुछ ज्योतिषी जो बुद्धिमान भी थे किसी और को ढूंढ रहे थे। Just listen well to what they said. अब उन लोगों ने जो कहा उसे ध्यान से सुनिए। In Matthew's Gospel chapter 2 verse 2 they said, "Where is he that is born king of the Jews?" मत्ती के सुसमाचार दूसरा अध्याय वचन 2 में उन्होंने कहा, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? For we have seen His star. क्योंकि हमने पूर्व में उसका थारा देखा है। The entire east is filled with nothing else but his star. पूरा पूर्व उसके तारे से भरा है। And we are come to worship him. और हम उसको प्रणाम करने आए हैं। Just imagine what Herod must have felt at that point of time. यह सोचिए कि उस समय पर हेरोदेस को कैसा लगा होगा? He must have been shocked. Stunned and dizzy. वह चकित हुआ होगा, उसे धक्का लगा होगा और चक्कर आया होगा। He must have been wondering what on earth are these men talking about. वह सोच रहा होगा कि ये बुद्धिमान क्या बातें कर रहे हैं। But then looking at these men, he knew that they were wise men. पर उन लोगों को देखकर वह जानता था कि वे बुद्धिमान थे। They were not foolish men. वे मूर्ख नहीं थे। They had traveled far and long because they knew that a king had been born. ये लोग एक लंबा सफर करके आए थे क्योंकि उन्हें पता था कि एक राजा का जन्म हुआ है। And it's still the same in the lives of the people who have a question about Jesus, my friends. मेरे दोस्त, और ऐसा ही होता है उन लोगों के जीवन में जिन्हें यीशु के बारे में प्रश्न होता है। There are people who have a question about Jesus all the time. ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें हर समय यीशु के बारे में प्रश्न होता है। They want to know whether Jesus is really King of Kings and Lord of Lords. वे जानना चाहते हैं कि क्या सच में यीशु राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। But regardless of what their mindset is, पर उनके विचारधारा कैसे भी हो, regardless of their disposition that they have, उनके स्वभाव कैसे भी हो, you must understand that Jesus continues to draw wise men to himself. आपको समझना होगा कि यीशु अब भी बुद्धिमानों को अपने ओर खींचते हैं। And in every generation, my friends, मेरे दोस्त, हर वंश में, In every generation there are men and women who come seeking after him to worship him. हर पीढ़ी में पुरुष और स्त्री होते हैं जो यीशु को खोजते हैं उनको आराधना करने के लिए। Now that shouldn't surprise us. अब हमें यह बात आश्चर्य में डालना नहीं चाहिए। Do you know why? आप जानते हैं क्यों? Nearly 1,000 years before Jesus was born. यीशु के जन्म के हजारों साल पहले The prophets of God who were anointed of God and called of God prophesied of his coming. परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किए गए उनके भविष्यवक्ताओं और बुलाए गए लोग यीशु के आने के बारे में भविष्यवाणी दिए। They spoke about specific events that would cover his birth. उन्होंने उनके जन्म के बारे में स्पष्ट घटनाओं के बारे में बताया। His life. उनके जीवन। His ministry to the poor, उनके गरीबों की सेवा टहलना, His ministry to the sick, उनके बीमारों की सेवा टहलना, His ministry to the spiritually deprived, आत्मिक रीति में वंचित लोगों के लिए उनके सेवा टहलना, His death on the cross, क्रूस पर उनका मौत, His burial, उनके गाड़े जाना, and His resurrection, उनके जी उठना, and having said it all. और ये सब बताकर They died never knowing that these things would happen 1,000 years later. वे सब मर गए ये जाने बिना कि ये सारी बातें हजारों साल बाद होगा। A famous scientist called Peter Stoner. एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनका नाम पीटर स्टोनर था studied the prophecies that preceded the life of Jesus. उन्होंने यीशु के समय से पहले उनके बारे में दिए गए भविष्यवाणी पर एक अध्ययन लिए। And he wrote one time in a famous scientific journal called Science Speaks. और उन्होंने एक प्रसिद्ध विज्ञान के पत्रिका में जिसका नाम Science Speaks था उसमें लिखा। About the different prophecies that preceded the life of Jesus. यीशु के जीवन के बारे में उनके समय से पहले दिए गए अनेक भविष्यवाणी के बारे में Now he made a mathematical analysis based on the principles of probability. अब उन्होंने संभावना के सिद्धांत पर एक गणितीय विश्लेषण बनाया। And he described the uniqueness of Jesus Christ's birth, life, death and resurrection. और उन्होंने यीशु के जन्म, जिंदगी, मौत और जी उठने के अद्वितीयता के बारे में वर्णन किया। Now this is what he said. अब उन्होंने ऐसा कहा He said, given the time frame in which the prophets of God spoke and the time that it took for Jesus to be born and for him to fulfill 8 prophecies, the chance of that is 1 in 10 to the power of 17. उन्होंने कहा कि उस समय से लेकर जब भविष्यवक्ताओं ने यह भविष्यवाणी दिया और यीशु के जन्म लेने के समय तक इस बीच उन भविष्यवाणियों में से यीशु को 8 भविष्यवाणी को पूरा करने की संभावना 10 जिसका घात 17 हो उसमें 1 है। That is 10 to the power of 17, meaning 1 with 17 zeros following it. इसका मतलब है 1 के बाद 17 शून्य। Now to understand this is hard for the common man. अब इसको समझना सामान्य मनुष्य के लिए कठिन है. So Peter Stoner wrote it in an understandable way. तो पीटर स्टोनर ने इसे आसानी से समझने के लिए ऐसा लिखा. He said, "Let me now put it in a way that you will understand." उन्होंने कहा, आपके समझ के लिए मैं इसे ऐसे कहूंगा. That it's so hard to fulfill 8 prophecies that had been prophesied 1,000 years ahead of him, and to do it accurately in his lifetime to fulfill it. यीशु को अपने समय से हजारों साल पहले दिए गए भविष्यवाणियों में से 8 को अपने जीवन काल में ठीक उसी तरह पूरा करने में जो कठिनाई था. So what did he say? तो उन्होंने क्या कहा? He said, if you take 10 to the power of 17, अगर हम एक के बाद 17 शून्य लगा दें, of silver coins and lay them on the face of the state of Texas, the entire state of Texas is covered with these silver coins. अगर हम एक के बाद 17 शून्य लगा के जो संख्या आता है उतना चांदी के सिक्के लेकर टेक्सास के फर्श को पूरी तरह भर देंगे. He said they will cover the entire state of Texas 2 feet deep. उन्होंने कहा कि ऐसे करने से टेक्सास का फर्श 2 फुट की गहराई तक भर जाएगा. Now if you take one coin, अब इसमें से एक सिक्के को लेकर, and then you mark that one coin, उस पर एक निशान बनाकर, and then stir the whole mass of coins throughout the state of Texas. और उन सारे सिक्कों को जो टेक्सास के फर्श पर है उन्हें पूरी तरह मिलाकर, and then you turn up all the coins and blindfold a man and ask him to pick that one coin on the first attempt. उन सिक्कों को अच्छी तरह मिलाकर एक आदमी की आंखों पर पट्टी डालकर उसे पहले बार में ही उस सिक्के को निकालने के लिए कहेंगे. That's how hard it was for Jesus to fulfill 8 prophecies in his lifetime that was spoken 1,000 years ahead of him. यह कितना मुश्किल है? ऐसा ही था यीशु के लिए उनके जीवन में उनके बारे में हजारों साल पहले दिए गए भविष्यवाणियों में से 8 को पूरा करने के लिए. You may ask, what chance would the blindfolded man have in picking the right coin in the first attempt? आप पूछेंगे कि उस आदमी को उस सही सिक्के को जिस पर निशान लगा था पहले बार प्रयत्न करने से ही निकालने का क्या मौका होगा? It's just the same chance that the prophets had of writing 8 accurate prophecies that all came true in the life of Jesus. ठीक ऐसा ही हुआ होगा उन भविष्यद्वक्ताओं के साथ यीशु के बारे में 8 सही भविष्यवाणी लिखने के लिए जो यीशु के जीवन में पूरा हुआ. Now I want to tell you something. Please listen and listen good, my friends. अब मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ और मेरे दोस्त उसे अच्छी तरह सुनिए. Since this probability figure is so high, यह संभावना का गिनती इतना ऊंचा है. It's near impossible for a man in his own wisdom to write down prophecies of such a nature, numbering 8 in number of one man who will be born 1,000 years from now and see it all fulfilled in his lifetime. यह किसी सामान्य मनुष्य के बुद्धि में ऐसे भविष्यवाणी को लिखना नामुमकिन है और वह भी उस व्यक्ति के जीवन के बारे में जो हजारों साल बाद जन्म लेगा और उन्हें अपने जीवन काल में पूरा करेगा. But the good news is Jesus fulfilled not just 8 prophecies. पर खुशखबरी यह है कि यीशु ने ना ही 8 भविष्यवाणियों को पूरा किया. Remember the prophets prophesied not out of their natural mind. They prophesied as God's spirit moved upon them. याद रखिए कि उन भविष्यद्वक्ताओं ने अपने मन से इन भविष्यवाणियों को लिखा नहीं पर परमेश्वर के आत्मा से भरकर उन्होंने इन भविष्यवाणियों को लिखा. No wonder Jesus didn't fulfill just 8 prophecies. Peter Stoner put it like this. He said, just one man fulfilling 8 prophecies itself is so improbable. इसीलिए यीशु ने उनमें से सिर्फ 8 को ही नहीं, पीटर स्टोनर ने कहा, एक आदमी को 8 भविष्यवाणी को पूरा करना कितना असंभव है. Jesus, my friends, fulfilled 61 major prophecies. मेरे दोस्त, यीशु ने 61 प्रधान भविष्यवाणियों को पूरा किया. 61 major prophecies. 61 प्रधान भविष्यवाणियों. My friends, you can't fight that kind of a God. मेरे दोस्त, आप ऐसे परमेश्वर से लड़ नहीं सकते। You can't fight that kind of a birth. आप ऐसे जन्म को प्रश्न नहीं कर सकते। You can't fight that kind of a claim to kingship, my friends. मेरे दोस्त, आप ऐसे राजत्व को प्रश्न नहीं कर सकते। You can't fight that kind of a claim to divinity, my friends. मेरे दोस्त, आप ऐसे देवत्व को प्रश्न नहीं कर सकते। No wonder when the wise men came and stood before Herod. इसीलिए जब वो बुद्धिमान आकर हेरोदेस के सामने खड़े हुए। Herod was dizzy when he heard that there was someone else who was just born, not of his family, not of his lineage, but whom the world was acknowledging as king of the Jews. हेरोदेस को चक्कर आया जब उसने सुना कि कोई और ने जन्म लिया जो उसका परिवार का नहीं, ना ही उसकी परंपरा का, पर जिसे दुनिया यहूदियों का राजा मान रहा था। He didn't have the answers. हेरोदेस के पास जवाब नहीं था। He had to call the other wise men of his time and his court and ask them, where is this person going to be born? उसको अपने समय के बुद्धिमानों को और उसके दरबार में जो ज्योतिषी थे, उन्हें बुलाकर उनसे पूछा कि इस व्यक्ति का जन्म कहाँ होने वाला है। The Bible tells us that in verse 10, Matthew's Gospel chapter 2 verse 10, when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. मत्ती के सुसमाचार दूसरा अध्याय वचन 10 में बाइबल कहता है, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। Isn't it amazing that God in his mercy would so move upon these men that they would identify the star in a land where nobody else was having the faith of God to identify it? यह आश्चर्यजनक है क्योंकि परमेश्वर अपने दया में उन बुद्धिमानों को उस तारे को पहचानने की शक्ति दी एक ऐसे देश में जहां लोगों में परमेश्वर का विश्वास नहीं था उस तारे को पहचानने के लिए। They rejoiced with great joy. वे अति आनंदित हुए। My friends, that's the message of Christmas. मेरे दोस्त, यही क्रिसमस का संदेश है। When you see the king in his glory, you will rejoice with great joy. जब आप राजा को उसकी महिमा में देखेंगे तो आप अति आनंदित होंगे। Can you imagine it? These men had traveled hard. क्या आप सोच सकते हैं? इन आदमियों ने कठिनाई से सफर करके आए। Their bodies were weary, tired. उनके शरीर थका हुआ था। They were speaking to people who were not expressing the same enthusiasm that had made them started on this long journey, and yet the Bible says they rejoiced with exceeding joy. वे उन लोगों से बातें कर रहे थे जिनमें उत्साह नहीं था उस बात पर जिसके लिए इन बुद्धिमानों ने अपना सफर प्रारंभ किया, पर बाइबल कहता है फिर भी वे अति आनंदित हुए। And look at verse 11. अब वचन 11 को देखिए। And when they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। They fell down and worshipped him. वे अपने मुंह के बल से गिरकर बालक को प्रणाम किए। My friends, the wise men of Jesus's day bowed before him, fell down before him, worshipped him, and lay before him their very best. मेरे दोस्त, यीशु के समय के बुद्धिमानों यीशु के सामने अपने मुंह के बल से गिरकर उनको प्रणाम किए और उनके सामने अपने उत्तम बेंट चढ़ाए। What did they present before him? उन लोगों ने उनके सामने क्या बेंट चढ़ाया? They presented unto him gifts of gold and frankincense and myrrh. उसको सोना और लोबान और गंधरस की बेंट चढ़ाए। They gave their very best to him. उन्होंने यीशु को अपने सबसे उत्तम बेंट चढ़ाए। But the question is this evening. आज शाम यह प्रश्न है। In this generation. इस परंपरा में If you have not admit him as Lord and Savior, अगर आप उनसे प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में मिले नहीं, will you qualify to being a wise man of your generation who will bow down and worship him as king of your life? क्या आप अपने समय के बुद्धिमान बनना चाहते हैं जो यीशु के सामने गिरकर उनको अपना जिंदगी का राजा मानकर प्रणाम करेंगे? Have you called him Lord? क्या आपने उनको प्रभु बुलाया? Have you called him king? क्या आपने उनको राजा बुलाया? Have you called him master? क्या आपने उनको अपना मालिक बुलाया? Do you qualify to being a wise man in your generation? क्या आप अपने समय के बुद्धिमान बनेंगे? Remember, the Bible doesn't call Herod a wise man. याद रखिए, बाइबल हेरोदेस को बुद्धिमान बुलाता नहीं. And if you read the entire context of, you know, Matthew's Gospel chapter 2, you find Herod was a foolish man. और जब हम उस पूरे संदर्भ को मत्ती के सुसमाचार दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे तो हमें यह मालूम होता है कि हेरोदेस एक मूर्ख था. He was a frightened man. वह एक डरा हुआ आदमी था. He was an insecure king. वह एक असुरक्षित राजा था. He was frightened. वह डरा हुआ था. He was terrified. वह भयभीत था. He was no wise man. वह बुद्धिमान नहीं था. But the Bible tells us that the wise men remain wise men, not they just in their generation. But remember, today in our generation, we are still honoring what they did, my friend. पर बाइबल हमें यह कहता है कि वह बुद्धिमान अपने समय के ही नहीं, पर अभी तक हम उन लोगों को बुद्धिमान मानकर उनका आदर कर रहे हैं. Have you called him Lord? क्या आपने उनको प्रभु बुलाया? Have you called him Master? क्या आपने उनको मालिक बुलाया? What is the confession of your faith this evening? आज शाम आप क्या अंगीकार कर रहे हैं विश्वास के साथ? Have you fallen down and worshipped at his feet? क्या आप उनके सामने गिरकर उनको प्रणाम करेंगे? Have you given him your everything, my friends? क्या आपने अपना सब कुछ उनको सौंपा है? The Bible tells us that the exceeding joy that these people had never departed from them. बाइबल हमें यह कहता है कि वह अति आनंद जो उनके पास था वह उनसे गया नहीं. Why? क्यों? Because God continued to speak to these wise men. क्योंकि परमेश्वर उन बुद्धिमानों के साथ उसके बाद भी बातें कर रहे थे. God continued to direct them and guide them. परमेश्वर उनको मार्ग दिखाकर उन्हें ले जा रहे थे. God continued to lead them every step of the way. परमेश्वर उनको रास्ते के हर कदम पर चला रहे थे. But I'm going to ask you a very simple question this evening. आज शाम मैं आपसे एक सामान्य प्रश्न पूछने जा रहा हूँ. Remember, Herod had religion. याद रखिए, हेरोदेस के पास एक धर्म था. His wise men who were there standing in his court, they had a lot of religion in them. उनके सामने उनके दरबार में कड़े बुद्धिमानों में भी बहुत धर्म था. In fact, when Herod asked them, "Where is this king of the Jews to be born?" जब हेरोदेस ने उनसे पूछा कि यहूदियों का राजा का जन्म कहाँ हुआ, they even gave him the right answer. तो उन लोगों ने हेरोदेस को सही जवाब दिया. But behind the answer was never an act, my friend. पर उस जवाब के पीछे उनका कोई काम नहीं था. Today people have a lot of answers. आज लोगों के पास बहुत जवाब हैं. You ask them about Jesus, they'll talk to you about Jesus. आप उनसे यीशु के बारे में पूछेंगे तो वे आपसे यीशु के बारे में बातें करेंगे. But they don't have an act that backs their confession of faith. पर विश्वास के साथ उन्होंने जिस बात को अंगीकार किया उसके सामर्थन में कुछ करते नहीं. You talk to them about Jesus, they'll say he's savior. जब आप उनसे यीशु के बारे में बातें करेंगे तो वे कहेंगे कि वे उद्धार करता है. They will talk to you about him as a redeemer. वे आपसे कहेंगे कि यीशु चिढ़ाने वाले हैं. But after the confession, they don't follow it up with an act of following him. पर ऐसे अंगीकार करने के बाद उसके सामर्थन में कुछ करते नहीं. Following him to actually see him face to face. यीशु का पीछा नहीं करते उनको आमने सामने देखने के लिए. Remember, the wise men did not want more religion. याद रखिए, वो बुद्धिमान लोग और धर्म नहीं चाहते थे. They didn't just want the answer. वे सिर्फ जवाब नहीं चाहते थे. They wanted the person of Jesus, my friends. मेरे दोस्त, वो यीशु को चाहते थे. Today the question is this that I place before you. आज मैं आपके सामने यह प्रश्न रख रहा हूँ. Have you seen the person of Jesus? क्या आपने यीशु को देखा? Have you seen him face to face? क्या आपने उनको आमने सामने देखा है? Have you fallen down and worshipped before him? क्या आपने उनके सामने गिरकर उनको प्रणाम किया है? My friends, today he is here this evening. मेरे दोस्त, आज शाम वे यहाँ हैं. He has come here because we have called him and honored him and we are celebrating his presence here. यीशु यहाँ आए हैं क्योंकि हमने उनको बुलाया है, हम उनको आदर कर रहे हैं और हम उनके सम्मुख को मना रहे हैं. He is saying, don't just go with the answers, go with me. वे बोल रहे हैं, सिर्फ जवाब को लेकर मत जाओ, मुझे साथ लेकर जाओ। Go with me. मुझे साथ लेकर जाओ। Follow me. मेरा पीछा करो। See me every day. मुझे हर दिन देखो। Hear from me every day. मुझसे हर दिन सुनो। Because I love you, my friend. क्योंकि वे आपको प्यार करते हैं मेरे दोस्त। This is my message for this evening to you. आज शाम आपके लिए मेरा यही संदेश है। If you have just a lot of answers, but I've never seen Jesus face to face, don't let this evening pass you by. अगर आपके पास बहुत सारे जवाब हैं, पर आपने यीशु को आमने सामने देखा नहीं, तो आज शाम को ऐसे ही जाने मत दीजिए। This evening is a very, very powerful day for you. आज का दिन आपके लिए शक्तिशाली दिन है। A day when you can get to see Jesus. एक ऐसा दिन जिसमें आप यीशु को देख सकते हैं। Many years ago, 21 odd years ago, I didn't know him as Lord and Savior. I had a lot of answers, but I didn't know him. 21 साल पहले मैं यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता की तरह जानता नहीं था। मेरे पास बहुत सारे जवाब थे, पर यीशु को जानता नहीं था। I had religion. मेरे पास धर्म था। I had a lot of other things on the inside of me. मेरे अंदर बहुत सारे चीजें थी। But I never knew Jesus as Lord and Savior. पर मैं यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता की तरह जानता नहीं था। I had never seen him face to face. I had never fallen down before him and given him my all. मैंने उनको आमना सामना देखा नहीं था। मैंने कभी उनके सामने गिरकर अपना सब कुछ उनको सौंपा ना था। I didn't know what to do. मैं जानता नहीं था कि मुझे क्या करना था। But then just like you're hearing this message this evening. पर जैसे आज आप यह संदेश सुन रहे हैं। I decided after I heard the message of Jesus that I wanted him and him alone. मैंने भी यीशु के बारे में संदेश सुनकर यह निश्चय किया कि मुझे यीशु चाहिए और सिर्फ यीशु ही। Comes December 30th, it'll be 22 years since I made a decision to follow Jesus as Lord and Savior of my life. इस दिसंबर के 30 तारीख के साथ मुझे यीशु को अपना जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता मानकर 22 साल हुए हैं। 22 years of calling him Lord. उन्हें 22 सालों से प्रभु बुला रहा हूँ। 22 years of seeing him not just as the king of the Jews but as the king of kings and lord of lords. 22 साल उन्हें सिर्फ यहूदियों का राजा की तरह देखा ही नहीं, पर उन्हें राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु की तरह देखा। This evening, my friends, I am speaking to you. आज शाम मैं आपसे बातें कर रहा हूँ मेरे दोस्त। If you have never accepted Jesus Christ as Lord and Savior, if you are never born again into the kingdom of God, this is the day for you to be born again into the kingdom of God. अगर आपने यीशु मसीहा को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता माना नहीं और आप नए सिरे से राज्य में जन्म लिए नहीं, तो आज ही वो दिन है आपको यह करने के लिए। I'd like you all to bow your heads in a moment of prayer. हम सब सिर झुकाकर प्रार्थना करेंगे। I want you to look into your heart, my friends, this evening. अपने अंदर अपने हृदय में देखिए मेरे दोस्त। Is your heart empty? क्या आपका हृदय खाली है? I all the time depressed, not knowing why on earth there's nothing solid in your life. क्या आप हर समय ऐसे मानसिक दबाव में हैं कि आपके जिंदगी में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है? You say I'm religious, but I don't have joy. आप कह रहे हैं मैं धार्मिक हूँ, पर मेरे पास खुशी नहीं है। I'm lacking joy in my life. मेरे जीवन में खुशी की कमी है। I don't have the joy that the Bible talks about. मेरे जीवन में वो खुशी नहीं है जिसके बारे में बाइबल बातें कर रहा है। My friends, this joy doesn't simply come into a man's life. मेरे दोस्त, ये खुशी ऐसे ही किसी के जिंदगी में आती नहीं। Remember, the wise men had to leave something behind to follow somebody before the joy would come into their hearts. याद रखिए, उन बुद्धिमानों को कुछ पीछे छोड़कर आना पड़ा उस खुशी को पाने के लिए जो उनके हृदय में आने वाला था। They had to leave something behind them before they could follow somebody, before they could get the joy of the Lord. वह खुशी जो प्रभु और परमेश्वर से आता है, उसे पाने के लिए उन्हें कुछ पीछा छोड़कर आना पड़ा। They had to leave family. उन्हें अपना परिवार छोड़ना पड़ा। They had to leave their familiar surroundings. उन्हें अपना परिचित वातावरण को छोड़ना पड़ा। They had to travel long and hard. उन्हें बहुत दूर और लंबा सफर करना पड़ा। But they felt it was all well worth the effort when they found Jesus, my friends. पर उन्हें ऐसा लगा कि उनका सारा प्रयत्न साकार हुआ जब उन्होंने यीशु को ढूंढ निकाला। Today you may have traveled long in life. आज आप लोग जिंदगी में बहुत दूर सफर किए होंगे। Maybe you're in your teenage, maybe you're in your middle age, or you may be a person who's a little elderly. आप युवक होंगे या अधेड़ उम्र के होंगे या बड़े होंगे। You may have walked long through life. आप जिंदगी के सफर में बहुत दूर आए होंगे। You may have said, I sought him here, I sought him there, but I didn't find him as yet. आपने कहा होगा, मैंने उन्हें यहाँ खोजा, वहाँ खोजा, पर अभी तक उन्हें पाया नहीं। My friends, your search for Jesus is ended because he's here this evening. मेरे दोस्त, यीशु के लिए आपका खोज खत्म हुआ है, क्योंकि आज शाम वे यहाँ हैं। I want you to know that he is knocking at the door of your heart this evening. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज शाम यीशु आपके हृदय का दरवाजा कटकटा रहे हैं। Just like a woman would go through natural birth pangs before a child would be born in the natural world, we go through spiritual birth pangs before people are birthed into the kingdom of God. जैसे एक औरत बच्चे को जन्म देने से पहले प्रसव पीड़ा अनुभव करती है, वैसे ही पीड़ा हम लोग आत्मिक क्षेत्र में अनुभव करते हैं, लोग परमेश्वर के राज्य में जन्म लेने से पहले। I want you to pray this prayer out aloud after me. मैं चाहता कि आप इस प्रार्थना को जोर से बोले। Father, in the name of Jesus, पिता परमेश्वर यीशु के नाम में, I come to you just as I am. मैं जैसा हूँ वैसे ही आपके पास आता हूँ। I open my heart to you. मैं अपने हृदय को आपके लिए खोलता हूँ। Because I have heard your word. क्योंकि मैंने आपके वचन को सुना है। And I am tired of living a life in religion. मैं धार्मिकता में जीने से थक गया हूँ। I'm tired of living a life following so-called answers that really are no answers. ऐसे जिंदगी जीकर थक गया हूँ जिसमें इतने सारे जवाब है जो सच में जवाब नहीं है। And right now I invite. अब मैं आपको निमंत्रण देता हूँ। I invite Jesus to be Lord of my life. मैं यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनने का निमंत्रण देता हूँ। I invite you to come into my life this evening. आज शाम मैं आपको अपने जिंदगी में आने का निमंत्रण देता हूँ। Be Lord of my life. मेरे जीवन का प्रभु बनिए। Be master of my life. मेरे जीवन का मालिक बनिए। Be king of my life. मेरे जीवन का राजा बनिए। And like the wise men did. और जैसे उन बुद्धिमानों ने किया। I turn over my everything to you. मैं अपना सब कुछ आपको देता हूँ। I humble myself before you. मैं आपके सामने झुकता हूँ। Oh, I adore you, Lord. मैं आपको श्रद्धा करता हूँ हे प्रभु। I worship you. मैं आपको प्रणाम करता हूँ। And I crown you as Lord of all. और आपको अपना सब कुछ का प्रभु बनाता हूँ। Thank you, Father, for accepting my prayer. धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरा प्रार्थना स्वीकार किया। Thank you for washing all my sins away. मेरे सारे पापों को धोने के लिए धन्यवाद। Thank you for washing all my sins away. मेरे सारे पापों को धोने के लिए धन्यवाद। Thank you for the blood of Jesus. यीशु के लहू के लिए धन्यवाद। Thank you because that blood makes me completely whole. धन्यवाद क्योंकि यीशु का लहू मुझे संपूर्ण बनाता है। And I thank you, Father. और मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। Because now I can call you Father and you can call me Son. क्योंकि अब मैं आपको पिता परमेश्वर बुला सकता हूँ और आप मुझे बेटा बुला सकते हैं। You can call me daughter. आप मुझे बेटी बुला सकते हैं। Thank you in Jesus name. धन्यवाद यीशु के नाम में। Amen and amen. Amen, amen. I want you to keep your focus on the one who's worthy this evening. अपना ध्यान उस पर रखे जो इसके योग्य है। Because remember the one who you love now resides not on the outside but on the inside of you. क्योंकि याद रखिए कि जो आपसे प्यार करते हैं वो बाहर नहीं पर आपके अंदर वास कर रहे हैं। Your life will never be the same again. आपका जिंदगी पहले जैसा नहीं रहेगा। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, in the mighty name of Jesus. पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान यीशु के नाम में। We thank you for this wonderful evening that you gave us to worship you. हम आपको धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत शाम के लिए जो आपने हमें दिया है आपको प्रणाम करने के लिए। We are so glad that we are in your presence worshiping you. हम बहुत खुश हैं कि हम आपके सम्मुख में आपके आराधना कर रहे हैं। We are so glad for the different groups of people who accepted you this evening. हम बहुत खुश हैं उन भिन्न उम्र के लोगों के लिए जिन्होंने आपको मानकर स्वीकार किया है। Oh, we bless your name. हम आपके नाम को धन्यवाद कहते हैं। And I thank you, Father, for everyone who's here this evening. और मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर यहाँ मौजूद हर व्यक्ति के लिए। And I thank you for the joy that we have had this evening watching the miracle of new birth take place. और मैं आपको धन्यवाद करता हूँ उस खुशी के लिए जो हमें मिला है इन लोगों को नए सिरे से जन्म लेते हुए इस आश्चर्य कर्म को देखकर। I give you thanks because you're at work already in their lives. मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप उनके जीवन में काम करना शुरू कर रहे हैं। I command miracles to happen in their lives in Jesus name. मैं यीशु के नाम में आज्ञा देता हूँ कि उनके जीवन में आश्चर्य कर्म होने लगे। I command the power of darkness broken over their lives in Jesus name. मैं यीशु के नाम में यह आज्ञा देता हूँ कि उनके जीवन के ऊपर जो अंधकार की शक्ति है वो टूट जाए। I command demons to leave them and to get out of their lives in Jesus name. मैं आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम में कि दुष्ट आत्माएं उनको और उनके जीवन को छोड़कर जाए। Tormenting demons, I command your power broken over their lives in Jesus name. दुख देने वाले दुष्ट आत्माओं को उनके जीवन को छोड़कर जाने की आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम में। I command you to leave in Jesus name. यीशु के नाम में आज्ञा देता हूँ छोड़कर जाने के लिए। I command a turning of the tide in their lives, O Father. मैं आज्ञा देता हूँ कि उनके जीवन का मार्ग बदल जाए हे पिता परमेश्वर। Oh, I command miracles to happen. मैं आज्ञा देता हूँ कि आश्चर्य कर्म होने लगे। I command signs and wonders to take place. मैं आज्ञा देता हूँ कि चिन्ह और अद्भुत होने लगे। I command the power of God to go forth in Jesus name. मैं यीशु के नाम में आज्ञा देता हूँ कि परमेश्वर का सामर्थ्य उनके आगे जाए। I command miracles of financial increase to happen. मैं आज्ञा देता हूँ कि वित्तीय अधिकता का आश्चर्य कर्म होने लगे। I command miracles of physical healing to manifest. मैं आज्ञा देता हूँ कि चंगा होने की आश्चर्य कर्म प्रकट हो जाए। I command it in Jesus name. मैं यीशु के नाम में आज्ञा देता हूँ। Financial miracles to happen. वित्तीय आश्चर्य कर्म होने लगे। In Jesus name. यीशु के नाम में। In Jesus name. यीशु के नाम में। I bless them in your name. मैं आपके नाम में उनको आशीष देता हूँ। Let them be blessed to be a blessing, O Father. यह लोग दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाए हे पिता परमेश्वर। In Jesus name. यीशु के नाम में। In Jesus name. यीशु के नाम में। Let everybody here say Amen. और यहाँ सब लोग बोले Amen. Now may the blessing of God the Father, the blessing of God the Son, and the blessing of God the Holy Spirit rest and abide with each one of us now and until Jesus comes again. Amen. पिता परमेश्वर की आशीष, पुत्र परमेश्वर की आशीष और पवित्र आत्मा की आशीष हम सब पर बना रहे। अब और यीशु के आने तक। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। रेवरेंड आइजक का संदेश यहीं पे खत्म होता है। रेवरेंड आइजक के दूसरे संदेशों के बारे में जानने के लिए और हमारे मासिक अंग्रेज सूचना पत्र पाने के लिए, जो परमेश्वर का वचन से भरा है हर महीने के लिए, हमें इस पते पर लिखें। एल शडाई क्रिश्चियन फाउंडेशन, पोस्ट बॉक्स नंबर 2510, चेन्नई 6000029, तमिलनाडु, इंडिया।